dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest sobota, 29 marca, minęła siódma. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyją dwie osoby, w tym dziecko, w Prusicach na Dolnym Śląsku. Strażnik więzienny otworzył ogień do domowników. Bankowcy przekonują, że za drogie kredyty odpowiadają wysokie stopy procentowe, a nie marże bankowe. Studio nagraniowe Trójki nosi od wczoraj imię Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Dramat w Prusicach koło Trzebnicy. Funkcjonariusz służby więziennej strzelał do swojej rodziny. Zabił teściową i 6-letnią córkę. Ranił 5-letniego syna. Potem próbował popełnić samobójstwo. Śledczy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Przekazuje Aleksandra Pieprzycka z policji we Wrocławiu. Wszystko działo się w obrębie jednej rodziny. Niestety na ten moment mogę Państwu przekazać, że dwie osoby niestety nie żyją. Jest to osoba dorosła i dziecko. Mężczyzna strzelał z własnej broni. On i jego syn są w szpitalu. Gwałt jest złem, a kobieta jest często jego ofiarą, mówi kandydat PiSu na prezydenta Karol Nawrocki. Tak komentuje słowa kandydata Konfederacji Sławomira Mencena, który w środę w Kanale Zero, pytany o aborcję po gwałcie, powiedział, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami Bochni użył innych słów o gwałcie. Kobieta jest ofiarą gwałtu. Jest to rzecz straszna dla kobiety. Mężczyzna jest sprawcą gwałtu. Państwo polskie powinno zaopiekować się kobietą, która została zgwałcona. Powinna mieć całą opiekę psychologiczną, opiekę medyczną, a mężczyzna za taki akt powinien odpowiedzieć. Słowa Sławomira Mencena ostro skrytykowała też kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Pan Sławomir Mencen udowodnił, że dokładnie tym jest. Fanatykiem, który chciałby zmuszać 13-latki zgwałcone przez pedofila do rodzenia dzieci. Dla mnie to jest niepojęte, że polityk w Polsce, kraju należącym do Unii Europejskiej, kandydujący na najwyższy urząd w państwie, ośmiela się mówić takie rzeczy. On niestety w to wierzy. To bardzo wyraźnie widać. Sławomir Mencen podkreśla, że jego poglądy w tej kwestii są niezmienne od lat. Przedstawiciele banków odpowiadają na zarzuty dotyczące wysokiego oprocentowania kredytów. Informacje są zestawiane z wysokimi zyskami instytucji. Marże kredytowe są w Polsce na średnim unijnym poziomie, wskazuje prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Dodaje, że za wysokie oprocentowanie odpowiadają wysokie stopy procentowe NBP. Mamy trzecią, najwyższą w Unii Europejskiej stopę procentową Banku Centralnego. Wyższa jest tylko na Węgrzech i Rumunii. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. W strefie euro jest na poziomie 2,5%. Donald Trump podtrzymuje zamiar przejęcia Grenlandii. Pytany o wizytę wiceprezydenta J.D. Vance'a na wyspie, amerykański prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone muszą mieć Grenlandię ze względów bezpieczeństwa. Wiceprezydent J.D. Vance wraz z żoną Uszą odwiedzili amerykańską bazę wojskową na Grenlandii. Pierwotnie mieli też zatrzymać się w stolicy tego terytorium Nuuk, ale ta część podróży została odwołana z powodu negatywnej reakcji władz i mieszkańców Grenlandii. Nasze przesłanie do Danii jest bardzo proste. Dania nie wykonała dobrej roboty dla mieszkańców Grenlandii. Powiedział Vance i wyraził przekonanie, że Grenlandczycy wybiorą uniezależnienie się od Danii, a następnie przystąpią do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Gdy J.D. Vance przemawiał na Grenlandii, Donald Trump wypowiedział się w tej sprawie w Białym Domu. Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Musimy mieć Grenlandię. To nie jest pytanie, czy możemy się obyć bez Grenlandii. Nie możemy. Pomimo nacisków ze strony administracji Trumpa, przywódcy Danii i Grenlandii zdecydowanie sprzeciwiają się postulatom prezydenta USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Imię Jana Ptaszyna-Wróblewskiego otrzymało studio nagraniowe Trójki. Wydarzeniu towarzyszył koncert jazzowy, a wszystko wpisuje się w obchody 63. urodzin stacji. Muzyk jazzowy, kompozytor, dziennikarz muzyczny i mistrz mikrofonu, głosi tablica poświęcona Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Nieprzerwanie przez 54 lata muzyk prowadził w Trójce audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Ptaszyn byłby z nas dumny, że nie zapomnieliśmy. Mistrzu, fajnie, że będziesz z nami. Mówił podczas wczorajszych uroczystości wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Tak pracę swojego ojca w Trójce wspominał na naszej antenie Jacek Wróblewski. Ojciec zawsze powtarzał, że to jest dla niego drugi dom, bo raz w tygodniu tutaj zawsze na miejscu bywa. Po uroczystościach Jana Ptaszyna-Wróblewskiego uczcili także muzycy podczas specjalnego koncertu dla Ptaszyna. Bartosz Bielecki, Trójka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4,5 minuty po godzinie 7, czas na pierwszy serwis sportowy w porannym sobotnim ZD3. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry, Darku. Dzień dobry, zaczniemy od piłki nożnej. No słyszę, że masz troszeczkę taki chropowaty głosik, czy żebyś był na meczu? Tak jest, pośpiewane było. No dobrze, no to zaczynamy. Po przerwie reprezentacyjnej do gry wrócili ekstraklasowicze. W pierwszym z piątkowych szlagierów Piast Gliwice uległ Widzewowi Łódź 0-2 po golach Hiszpana Frana Alvareza i Albańczyka Juliana Szechu, przy którego trafieniu asystował Jakub Sypek. Żartem pół serio, 25 minut po robocie, natomiast wiadomo jak to się w piłce mówi, 2-0, najniebezpieczniejszy wynik i Piast miał okazję ku temu, żeby strzelić tą kontaktową bramkę, może i nawet więcej, ale my też mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i myślę, że po tych dwóch bramkach lekko się cofnęliśmy i liczyliśmy na te swoje kontry. Mogliśmy jeszcze podwyższyć i zamknąć ten mecz, natomiast ułożyło się tak jak ułożyło. Piastunka kilka dni temu ogłosiła, że po tym sezonie kończy współpracę z trenerem Aleksandrem Wukowiczem. Wieczorny hit przy Łazienkowskiej rozczarował. Po pierwsze starcie Legii Warszawa z Pogonią Szczecin skończyło się najgorszym z możliwych wyników, 0-0. Po drugie sytuacja zarówno portowców i wojskowych w lidze oddala oba zespoły od strefy medalowej, mówi trener Legii Gonzalo Feio. Niestety nie udokumentowaliśmy tą pierwszą połowę bramką. Drugą połowę obraz gry już nie był taki sam, na pewno był bardziej wyrównany. My mieliśmy nasze momenty, Pogoń miała więcej tych momentów w drugiej połowie i przede wszystkim kończyła lepiej mecz niż my. Legia traci do liderującego Rakowa Częstochowa już 11 punktów. Sytuacja Pogoni jest o 3 punkty lepsza. Dziś w programie 26. kolejki Ekstraklasy 3 mecze. Krakowia zagra z Puszczą, Lechia z Jagiellonią i Śląsk z Lechem. W Ekstraklasie siatkarzy PGE Projekt Warszawa pokonał PGE GIEK Skrę Bełchatów 3-0, tak samo jak Jastrzębski Węgiel Norwida Częstochowa. Zaczęły się półfinały Ligi Mistrzyń w tenisie stołowym. Broniący tytułu KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg wygrał na wyjeździe z niemieckim TTC Berlin Eastside 3-1. Za godzinę w sporcie będzie o skokach, a raczej lotach narciarskich w Planicy. Nasi wczoraj bez rewelacji znowu. No i nowego trenera będziemy mieli, właściwie będą mieli nasi skoczkowie. Tak jest. W większości kraju dziś albo zachmurzenie małe, albo właściwie go nie będzie. Większe z możliwym słabym deszczem tylko na południu i zachodzie. W najcieplejszej części dnia, więc pewnie tak około 14, będzie od 12 do 17 stopni, oczywiście na plusie. Na razie niewiele na to wskazuje, na razie zimnica. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łuniewski. Zapraszamy na drugą godzinę porannego ZD3. Od razu przypomnę numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Sure, these are the signs, 'cause I've been here a million times before. 10 po siódmej, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Pierwszy gość, Marcin Majewski, rzecznik Caritas Polska. Dzień dobry, Marcinie. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Chyba cześć rzeczywiście, bo znamy się od wielu lat. Przepraszam, że tak sobie pozwalam. Znamy się od wielu lat z branży sportowej. Zobacz, jak czasami los potrafi rzucić nas w inne okoliczności. Bardzo się cieszę, że będę mógł z tobą porozmawiać o czymś innym niż tylko sport. Marcinie. Ja do trójki zawsze, nawet o szóstej wstaję. Nieraz byłeś w trzeciej Sony medalu, na przykład. No tak się zdarza, dzisiaj w innej... Dzisiaj w innym formacie. Tak jest. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zbiórkach, o zbiórce wielkanocnej, ale może zanim o tej zbiórce, no to o zbiórce, którą pewnie też będziecie za moment prowadzić albo już prowadzicie w związku z trzęsieniem ziemi w Azji Południowo-Wschodniej. Tak, zdecydowanie wczoraj podjęliśmy decyzję, że ruszamy ze zbiórką i z pomocą dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Azji. I można to robić przez naszą stronę www.caritas.pl, ale też można wysłać po prostu blika o treści trzęsienie, tylko proszę pamiętać, żeby były bez polskich znaków. Mhm. Pod numer telefonu 668-07-0000. I w ten sposób można pomóc. My jako Caritas Polska jesteśmy w takiej międzynarodowej sieci Caritas Internationalis, to znaczy, że wszystkie Caritas na całym świecie są skupione w tej sieci, w związku z tym to pozwala bardzo szybko jakby tutaj zmapować potrzeby, które są. Caritas Internationalis jest w tej chwili w kontakcie z Caritas Azja, z Caritas Tajlandia, a także z Caritas Birma. I tutaj wiemy na przykład, że pracownicy biura właśnie Caritas Azja, które ma swoją siedzibę w Bangkoku, wiem, że na przykład wczoraj musieli uciekać ze swoich biur i nawet dostaliśmy właśnie taką informację, że nawet nie mogli zabrać swoich rzeczy, czyli laptopów, tych rzeczy, które są potrzebne do pracy, dlatego że siła tego trzęsienia była tak duża, że musieli się po prostu bardzo szybko ewakuować. To też jest kwestia różnica czasu, w związku z tym wiadomo, że to jest to skala tej katastrofy, tego trzęsienia ziemi jest naprawdę, tego kataklizmu jest ogromna, w związku z tym w tej chwili... I w każdej chwili będziemy się dowiadywać, że coraz większe, prawda? Najprawdopodobniej. Tak, niestety tak i też jest kwestia takiego zbadania tych potrzeb, bo to nie jest kwestia, żeby wysyłać wszystko, co się ma, bo w taki sposób pomocy humanitarnej się nie prowadzi dzisiaj. Dzisiaj tą pomoc humanitarną... Rozumiem, że najwłaściwsza jest na tym etapie finansowa pomoc. Tak, oczywiście w tej chwili jest finansowa, bo za to na przykład będzie można, nie wiem, kupić, dajmy na to, nie wiem, jakieś koce, jakieś łóżka, coś takiego, co będzie potrzebne na samym początku. No wy się na tym znacie. Tak, my się na tym znamy i w związku z tym jakby też dostaniemy, będą zebrane informacje od tych miejsc, gdzie byłem dotkniętych najbardziej kataklizmem. Będziemy wiedzieli, co potrzeba. Mówiłem o tej zmianie czasu między Polską a tutaj a Azją. W związku z tym wczoraj wiem, że już były ten monitoring wstępny, co jest pomocne. Natomiast oczywiście to będzie też kontynuowane w ciągu dzisiaj, w ciągu dnia i oczywiście w ciągu całego weekendu, no bo sytuacja jest nadzwyczajna i wiemy, że tam po prostu mnóstwo ludzi potrzebuje pomocy. Marcinie, Polacy są empatycznym narodem. Czy są empatyczni przede wszystkim wobec samych siebie, czy też potrafią wspierać potrzebujących poza granicami kraju? Nie, Polacy są bardzo empatyczni. Muszę powiedzieć, że to jest kwestia taka, że po pierwsze to widać, to na każdym kroku się widzi, czy teraz prowadząc między innymi zbiórkę, tą wielkanocną zbiórkę żywności, ale też kiedy były, nie wiem, było trzęsienie ziemi, na przykład przypomnijmy sobie w Chorwacji, czy było trzęsienie ziemi w Syrii, w Turcji i tak dalej, to tutaj też Polacy no jakby dzielili się tym, co mają i też my prowadziliśmy przecież pomoc, czy jak była powódź wielka na Słowenii, to dwa lata temu, to też między innymi my tutaj ogłosiliśmy zbiórkę i też bardzo pomagaliśmy i dzisiaj było tak, że Słoweńcy, którym pomogliśmy, oni widzą, co się działo we wrześniu, do nas też dzwonili, słuchajcie, co potrzebujecie, bo my mamy to i to. W związku z tym to też tak działa w ramach właśnie tej sieci, w tym przypadku Caritas Europa. Wzruszające to jest, prawda? Ta wzajemna pomoc. Tak, to jest w ogóle, wiesz, w sytuacji takiej, kiedy na przykład teraz jesteśmy przed Wielkanocną i od wczoraj prowadzimy tą... Zaraz będziemy o tym opowiadali, tak, oczywiście. Tak, wielkanocną zbiórkę pieniędzy, wielkanocną zbiórkę żywności, to wiesz, to jest tak, jak pójdziesz do jadłodajni na Grochowskiej, gdzie codzienne wydawane są posiłki, między innymi one są też przygotowywane w okresie tym wielkanocnym właśnie z tej żywności, która zostaje zebrana w sklepach. I jak widzisz i rozmawiasz z osobami w kryzysie bezdomności, która mówi, proszę pana, ja tu przychodzę 15 lat i ta zupa to mi ratuje całe życie, bo na suchym jedzeniu to człowiek długo nie pociągnie. Tak? Jasne. I widzisz tą kolejkę, która tam się ustawia i rozmawiasz z tymi ludźmi. To widzisz realną tutaj pomoc, realną pomoc, albo odwiedzasz 96-letnią samotną panią Irenkę, która otrzymuje od nas taką paczkę wielkanocną. Ja w ogóle nie wiem, czy państwo jesteście tego świadomi, ale na przykład seniorzy marzą o dobrej kawie na przykład, o dobrym jakimś ciastku, bo oni na co dzień kompletnie tego nie mają. Dla seniora kawa, kupno kawy jest nieosiągalne, bo ta kawa jest droga, w związku z tym, i oni o tym mówią wprost. Zapłacą jakieś rachunki. Wykupią leki i później coś tam próbują sobie. Często to są też szczególnie te takie osoby, seniorzy w podeszłym wieku, samotni, to w ogóle jedzą na przykład jeden ciepły posiłek w tygodniu. Tak trochę to wygląda. W związku z tym zachęcamy do tej właśnie zbiórki żywności, bo to nie jest tak, że to gdzieś ląduje w tym naszym koszu, w tych sieciach handlowych, a w ponad 2000 sklepów mamy właśnie tą zbiórkę, wielkanocną zbiórkę żywności, tak pomagam od wczoraj. Ona jest jeszcze dzisiaj cały dzień. Mm-hmm. To nie jest tak, że to gdzieś tam ląduje. My trochę mamy hasło na ten tegoroczne od koszyka do talerzyka trochę, tak? Że to jest, że to, co państwo włożą. Jest przypisane do konkretnej osoby, mówiąc o tym talerzyku. Tak, dokładnie, że to jest coś, że później... Do tej pani Ireny na przykład. Na przykład do tej pani Ireny, która dostanie albo paczkę, albo na przykład te osoby w kryzysie bezdomności otrzymają taki ciepły posiłek. Ostatnio przygotowano właśnie taki żurek z 30 kilogramów chyba kiełbasy i jajeczko i tak dalej. I oni mówią po prostu uśmiech tych ludzi. Wdzięczność. Taka wdzięczność dla nich to jest jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. I to są osoby, które przychodzą tam. Niektórzy od niedawna, a niektórzy przychodzą tam od paru lat. Także to jest taka konkretna praca. Czyli tak trochę reasumując, ta zbiórka żywności to jest coś, co można dzisiaj gdzieś podejść i zakupić i włożyć do tego koszyka. Później to trafia do magazynu, a w magazynie to jest segregowane i tego są robione paczki i część też żywności jest przekazywana do jadłodajni Caritas w całej Polsce, które gotują właśnie te ciepłe posiłki. Czynicie dobro? Jak można znaleźć te sklepy? A ja podaję dobro dalej. Jak można znaleźć te sklepy, o których mówisz, gdzie jest prowadzona ta zbiórka żywności? Jest ich, mówisz, o 2000, tak? Tak, jest 2000. Cała ściąga jest na naszej stronie caritas.pl. Tak pomagam, bo mamy taką dedykowaną stronę też do tej akcji. I tam jest wykaz wszystkich sklepów, w których można zrobić. Jest prowadzona ta zbiórka i można coś kupić i wrzucić do tego koszyka. Oczywiście, rozumiem, że jest rozłożona ta sieć dość proporcjonalnie w całym kraju. Tak jest, oczywiście. W związku z tym to nie jest tylko tak, że to jest tylko duże miasta. Nie, absolutnie. No to jest naprawdę, no to jest ponad 2000 sklepów. To ważne. I jeśli państwo mają takie życzenie, to bardzo proszę o tą kawę, o tą coś słodkiego, bo to jest w tym okresie takim właśnie przedświątecznym jest dla tych osób naprawdę szalenie ważne. bo te osoby po pierwsze trochę walczą z tym, że mają niewiele, z samotnością i one też szalenie się cieszą, jak my tą paczkę przyniesiemy. Wypijemy herbatę, no bo to pogadamy. Jest kontakt z drugim człowiekiem, tak, relacja, z drugim człowiekiem, tak. W związku z tym to jest ważne. Proszę też spoglądać na nasze media społecznościowe, tam też taki trochę przepis właśnie o takich 5 produktach, o których warto pamiętać. Także zapraszamy, dziękujemy też, bo widzę też, wczoraj byłem w jednym ze sklepów w Warszawie, w związku z tym też widzę, że ludzie są otwarci, też jakby widzą, że no po pierwsze wiadomo, no mieliśmy inflację, wszystko drogie, w związku z tym też gdzieś, szczególnie ci seniorzy, myślę, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, że są w dużym kłopocie. Zresztą no, cyfry są nieubłagalne. 2,5 miliona ludzi żyje w Polsce poniżej granicy ubóstwa, czyli tak naprawdę to poniżej granicy ubóstwa, czyli to jest, mają problem z zakupem podstawowych rzeczy. W związku z tym, a dzięki takiej zbiórce żywności Tak Pomagam, którą mamy 2 razy w roku, czyli przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem, w ciągu roku pomagamy 60 tysiącom osób. To jest konkretna taka pomoc. No a już patrząc na to, że to jest zbiórka 26, to jest 1,5 miliona osób, którym żeśmy pomogli, 8300 ton zebranej żywności. Także to jest naprawdę, to są konkretne liczby i bardzo dziękujemy tym wszystkim osobom, które nas wspierają, bo jak mówimy w Caritas, dobra jest więcej. A ja bardzo dziękuję, że to robicie. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić Trójkę. Proszę Państwa, proszę pomagać. Marcin Majewski, rzecznik Caritas Polska, był gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia, Marcinie. Dziękuję. Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Się nie ma czego bać, otwieramy dar, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Nikim się czuję poza sceną, chodzę po plaży tak jak Coldplay z Yellow. Może dobrze zrobi nam, chyba już traciłem fan przez cyferki, samochody, portmonetki. Żyję, drapią drogie metki, modelki. Odpijam się od siedzeń miękkich. W lożach co weekend śpiewają piosenki. 100 lat mi będę żył. Codziennie R&B w moim Airbnb. Nowy win, trochę trudniejszy pin. Zmieniają się numerki co parę miesięcy. Z indie rocka w rock, parę panik. Z indie lot na Hawaje, Nowy Jork, byle dalej. Trochę się zapomniałem. Mój sygnet ma diament, noszę sam jak palec go. To grosze, bez ciebie to nieważne. Rozumiem, czemu płaczesz, gdy mówię do ciebie skarbie. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. 25 minut po godzinie 7, numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ja już na nóżkach jestem, ponieważ jadę po moje dzieci do szkoły, gdyż miały nocowanie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. My pana też pozdrawiamy, a pani dlaczego już na nóżkach? My wstaliśmy rano, żeby posłuchać radia trójki, jadąc do fryzjera, ponieważ mój ukochany mąż, dzień wolny jako jeden niewielu mężczyzn, pozwolił właśnie zawieźć mnie do fryzjera, później na makijaż i na sesję zdjęciową. Bardzo mu dziękuję. Buziaczki, kocham cię. Nie no, wspaniale, wspaniały mąż. Kto by, jaka pani nie chciałaby mieć takiego? 22 i 7 trójek. Dwadzieścia, 27 trójek to numer telefonu do trójki. To ja wam powiem, ja jestem od trzeciej, nie na nóżkach, tylko na nóżce, bo wlazłem na dźwig, żeby załadować auto, które dzisiaj ma stać na statek, a statki nie czekają. To prawda, 22,7 trójek, naprawdę cenię inwencje naszych słuchaczy. Teraz o nietypowym dzwonku do drzwi, nietypowym, bo dla ryb. W Utrechcie na jednej ze śluz pod wodą zainstalowano kamerę. Podgląd z niej umożliwia, z pomocą widzów na całym świecie, migrację rybom na tarliska. O szczegółach trójkowy ichtiolog Paweł Turski. Działanie systemu jest proste. Na stronie internetowej Wisderbell.nl, swoją drogą oznacza to dzwonek do drzwi w kształcie ryby, dostępna jest transmisja. Włączyć ją może każdy. Gdy zauważymy rybę, klikamy w dzwonek na stronie. Zaznaczamy, jaką rybę widzimy. Zgłoszenie weryfikuje strażnik śluzowy. Gdy potwierdzi informację, otwiera śluzę na Starym Renie. Dowiedzieliśmy się, że ta śluza jest permanentnie zamknięta wiosną, bo nie pływają wtedy żadne łódki. Z rzeki korzystają za to ryby, które natrafiają na zamkniętą śluzę, na zamknięte drzwi. Mówi o tym, jak wpadł na pomysł uruchomienia dzwonka do drzwi dla ryb ekolog Mike van Heikelum. Zgłoszeń tego, że ktoś dopłynął do śluzy, są dziennie dziesiątki. Dzieje się tak za sprawą popularności transmisji. Dzięki influencerom śledzą ją dziennie tysiące użytkowników, za co dziękuję w najnowszym wideoblogu, dzienniku rybnym Mike van Heikelum. Hey, welkom bij een nieuw Visrebel-journaal. Goed dat je weer kijkt. I noticed Dziękować jest za co. Gdyby nie widzowie, nie udałoby się uratować i zaobserwować niesamowitych okazów. Najbardziej zaskoczyło nas to, że przed śluzą czekał węgorz, który mógł mieć nawet 2,5 metra długości. Dzięki kamerze można się także dowiedzieć, jak zmienia się stary ren. To, co zwróciło naszą uwagę, to to, że przez śluzę migruje wiele ryb, ale z niewielu gatunków. Zaobserwowaliśmy 9 gatunków, przy czym niegdyś w rzece było 20-25. Oznacza to, że ryby mają coraz gorsze warunki do życia w wodzie. Choć transmisja cieszy się popularnością, nie oszukujmy się. Nie na każdej barierze będą instalowane teraz kamery. Szczególnie, że tylko w naszym kraju trzeba by było ich zamontować mnóstwo. W Polsce szacuje się, że jest kilka tysięcy barier poprzecznych. Jacek Engel, Fundacja Green Mind, Koalicja Ratujmy Rzeki. Nawet te niskie bariery, które mają 20-30 centymetrów różnicy poziomu wody, one dla niektórych gatunków już są barierą nie do pokonania. Aby jednak ryby mogły migrować, gdy kamer, a także prawdopodobnych śledzących transmisję 24 godziny na dobę widzów brak, buduje się przepławki. Przepławki muszą być bezobsługowe. Idealna sytuacja jest taka, że progu czy stopnia, którego nie możemy rozebrać, a ma 4 metry wysokości max, to wtedy przebudowujemy go na rampę kamienną. Natomiast przy wyższych przeszkodach buduje się różnego rodzaju przepławki techniczne. Obecnie w naszym kraju jest około 700 przepławek. Potrzebnych są za to tysiące. Koszt jednej waha się od kilkuset tysięcy do kilku milionów. Tak więc może te kamery to nie takie złe rozwiązanie, szczególnie że ta rzeka z tymi rybami ładnie brzmi. Oczywiście, gdy ryby płyną w górę rzeki, a spadek jest stromy, kamery by im nie pomogły, chyba że znaleźliby się wolontariusze, którzy by je przez bariery wybudowane przez człowieka przenosili. Te sugestie proponuje autor tej ciekawej relacji, Paweł Sandacz-Turski. A pan dlaczego na nóżkach? Ja jestem na nóżkach, żeby was poinformować, moi drodzy, o tym, że mój świętej pamięci dziadek mawiał, kto rano wstaje, ten jest cały dzień zmęczony, więc ja się jeszcze trochę zdrzemnę. Proszę się kłaść. 22 i 7 trójek.

służyła na przykład do utrzymywania tam bombowców zdolnych do przenoszenia broni atomowej. Od 2023 roku to jest baza sił kosmicznych, ale wciąż wiadomo, że ona służy między innymi do tego, żeby wykrywać ewentualne pociski wystrzeliwane w kierunku Stanów Zjednoczonych jak najszybciej, no i dzięki temu dawać Amerykanom czas na ich neutralizację, więc to jest szalenie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Ameryki baza. J.D. Vance i jego żona Usha Vance według planów mieli jednak odwiedzić także stolicę Grenlandii, Nuuk, być w takim mieście Sisimiut, żeby oglądać doroczne międzynarodowe wyścigi psich zaprzęgów, a bazę wojskową odwiedzić przy okazji. Ale ponieważ ich wizyta budziła wiele kontrowersji, tak jak mówiłaś, była wizytą bez zaproszenia ani władz Danii, która sprawuje nadzór nad Grenlandią, ani władz tej autonomicznej Grenlandii, więc skończyło się tylko na wizycie w tej bazie, która w jakimś sensie stanowi kawałek ziemi amerykańskiej, bo to jest teren dzierżawiony przez Stany Zjednoczone od Królestwa Danii. Było wiadomo, że byłoby dużo protestów, jeśli gdziekolwiek indziej pojawiliby się amerykańscy przedstawiciele, bo razem z J.D. Vance'em był także doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Mike Waltz, czy sekretarz do spraw energii Chris Wright. A wszystko to dlatego, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie kryje od dłuższego czasu, że chciałby przejąć kontrolę nad Grenlandią i te chęci ponownie wyraził na już grenlandzkiej ziemi J.D. Vance, chociaż wykluczył oczywiście taki scenariusz, że mieliby Amerykanie Grenlandię odbierać siłą Duńczykom. Amerykanie grają po prostu na to, że Grenlandia ogłosi niepodległość, a potem taka niepodległa Grenlandia wpadnie już bardzo mocno w orbitę amerykańską, nawet stając się jakimś takim terytorium stowarzyszonym, czy jak to się mówi, nieinkorporowanym, jak Puerto Rico na przykład, albo Samoa amerykańskie. I w bazie pitów J.D. Vance też krytykował władze Danii, a mówił tak. Nasza wiadomość dla Danii jest prosta. Nie wykonała dobrej roboty dla mieszkańców Grenlandii. Przede wszystkim za mało w nich zainwestowała, tym samym za mało zainwestowała w architekturę bezpieczeństwa tego pięknego kawałka ziemi, zamieszkanego przez niezwykłych ludzi. To się musi zmienić. Ale ponieważ dotąd się nie zmieniło, to prezydent Donald Trump prowadzi taką, a nie inną politykę wobec Grenlandii. Amerykanie mówią, jeśli Grenlandia nie wpadnie w orbitę amerykańską, to wpadnie w chińską albo w rosyjską. Natomiast Dania, jak mówiłem, reaguje na to bardzo negatywnie. Duńscy politycy, a nawet premier Danii Mette Frederiksen mówili o prowokacji. No i także politycy grenlandzcy byli niezadowoleni z tej wizyty. Zresztą badania społeczne pokazują, że 85% mieszkańców Grenlandii wcale nie chce, żeby ich wyspa stała się jakoś podległa Stanom Zjednoczonym. Tylko 6% mieszkańców Grenlandii byłoby z tego zadowolonych. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy J.D. Vance był na Grenlandii, wybrano nowy grenlandzki rząd po niedawnych wyborach. No i świeżo mianowany premier tego kraju też mówił o tym, że ta wizyta to był brak szacunku i wobec Grenlandczyków, i wobec Duńczyków. A o ewentualnej przyszłości ten nowy grenlandzki premier Jens Fredrik Nielsen mówił tak. Oczywiście podejmiemy dialog i to dialog z różnymi partnerami, ale nie ma wątpliwości co do tego, że teraz najważniejszy jest dialog z naszymi najbliższymi sojusznikami i obecna sytuacja jeszcze bardziej nas do nich zbliża. Jakich sojuszników mam na myśli? Oczywiście chodzi najpierw o Danię, dopiero potem o Stany Zjednoczone. Problem polega na tym, że potrzebny nam dialog z jednym i drugim partnerem, ale to my sami podejmiemy wszelkie decyzje. Bez dialogu nie rozwiążemy żadnych problemów. Sytuacja wokół Grenlandii więc robi się coraz bardziej napięta, ale Duńczycy, widząc, że mają wsparcie Europejczyków, już nie są tacy mili w rozmowach z Amerykanami i zdecydowanie dają do zrozumienia, że Amerykanie powinni, jeśli chodzi o ich wpływy na Grenlandii, być zadowoleni z tego, co mają, czyli z bazy wojskowej, która jest oczywiście istotna dla bezpieczeństwa amerykańskiego. No właśnie, Michale, kluczowe jest to bezpieczeństwo amerykańskie. Wspomniałeś o tym na początku relacji i to jest argument nie do podważenia. Natomiast drugim krążącym w opinii publicznej są oczywiście metale ziem rzadkich, które znajdują się na Grenlandii. I do których można się coraz łatwiej dostać, no bo klimat się ociepla, to oznacza, że także na Grenlandii ta pokrywa lodowa się albo cofa, albo staje się cieńsza i także dzięki temu w ogóle udało się przeprowadzić różnego rodzaju pomiary, które wskazały, że te metale na Grenlandii się znajdują i jest ich tam bardzo dużo, więc to bez wątpienia jest też kolejny wątek tego, dlaczego tą Grenlandią tak się wszyscy interesują. Z jednej strony strategiczne położenie między Stanami Zjednoczonymi, tą powiedzmy arktyczną częścią Stanów Zjednoczonych i Kanady, a arktyczną częścią Rosji, szalenie istotne miejsce. Po drugie, to, co znajduje się na Grenlandii pod ziemią, metale ziem rzadkich, ale także prawdopodobnie ropa naftowa i gaz, albo źródła czystej wody. Przecież ten lód zamarznięty tam od naprawdę wielu tysięcy czy milionów lat, to jest ogromne źródło także czystej wody, której w bardzo wielu miejscach na świecie brakuje. No i ostatni element to są oczywiście kluczowe szlaki handlowe. Dzięki temu, że też ten ocean arktyczny jest zamarznięty coraz krócej, to można coraz dłużej żeglować tamtędy, a to bardzo skraca drogę między Azją a na przykład Ameryką niż pływanie gdzieś tam dookoła innych kontynentów, więc to oczywiście się staje takim bardzo, ale to bardzo kluczowym miejscem na mapie. Na razie skutek tego wszystkiego jest taki, że Dania zapowiedziała zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo właśnie tej części świata, tej części Arktyki, i dlatego, że to miejsce jest tak ważne, to wygląda się, że Duńczycy nie mają żadnego zamiaru z Grenlandii rezygnować. A sami Grenlandczycy coraz częściej mówią o niepodległości, ale właśnie niepodległości, czyli nie chcą z zależności od Danii popadać w zależność od Stanów Zjednoczonych, tylko że po ostatnich wyborach u władzy są tam partie, które chcą ten proces rozłożyć na lata, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. Jedyne ugrupowanie, które chciałoby natychmiastowego ogłoszenia niepodległości i szybkiego nawiązania bardzo bliskich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, będzie ugrupowaniem opozycyjnym. Profesjonalnych relacji Michała Strzałkowskiego słucha się zawsze z najwyższą przyjemnością. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Michale. Do usłyszenia. Dziękuję. choose not a life of imitation. Distant passing to the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Prawda, że tego utworu słucha się znakomicie. Mnie on kojarzy się z Władimirem Kliczką, znakomitym ukraińskim pięściarzem, wieloletnim mistrzem świata w kategorii ciężkiej. On zawsze wychodził do swoich walk właśnie przy Can't Stop Red Hot Chili Peppers. Numer telefonu do nas 227 trójek. No i dlaczego pani już wstała? Dlaczego pani nas słucha? O 6 wstałam, jadę do moich szkrabków do poradni. Będziemy ćwiczyć dzisiaj artykulację głosa krzyże czy dży. Więc ach, ten język polski. Życzę wszystkim dobrego dnia, uśmiechu, radości. Pozdrawiam seniorów. Kiedyś też nimi będziemy. Buziaki dla wszystkich. Pozdrawiamy seniorów. Ja z kolei pamiętam te wszystkie ćwiczenia logopedyczne. Mnie tutaj w Trójce uczyła tego Urszula Kuleta, znakomita nauczycielka. Pozdrawiam Ulę. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Powiedz mi,